رات ورکړې دې مذاکرات ته بار بار غواما چې دا هغه دې سچا ہے ته صداقت او د کامیابې اور دې خبرې چې دین دا الله تعالی په نس باندې پسندیده خلک ته زاد دې دلیل نه دي ته او سره دا مې چې دنیا کې الله تعالی مالا مال ماکړې دې دولت راکړې دې بادشاہي راکړې دې وزارت راکړې دې دایره راکړې دې دایره راکړې دې دا په دې دلیل دې خبرې نه ګرځې چې زه دې کلی دا الله تعالی یو لوی مرتبه والے ماده عزت من سره موجود الله تعالی پکې کافرانو او مسلمانانو ته دا خبرې کولې چې دوره تاسو کوای چې آخرت ته اول خوش کړي نه او د فرض کوي نه راشه نن په خپل حالت او زمون حالت وي چې تاسو کوم حالت ته زمون کوم حالت لري لګزام ته به موږ وره سر کې به موږ د وحدي کې استر کې به تورې کړې کې کپړې به مزیدار او خوش دي او مسلمان ته بدا وي چې ما ته موږ وره ځان ته موږ وره او بیا راشه تمام پدې سو وره خپل مجلس ته موږ وره متا ته بظاهر فرق معلوم شي دا دلیل دې خبرې کوي چې موږ په دې الله تعالی دې حیثیت والے الله تعالی باندې باندې تصدیق کوي جنا دارمدار په اعمال باندې دې ایمان باندې دې دارمدار په دې سم باندې نه دې چې تل تا کې تاسو کدا دې او تاسو کدا نشته دا دې بیان الله تعالی کوي پاتې خدا خبره چې کوم یو انسان ته الله تعالی مال ورکړي او دا انسان دایې ته سرکشي سی واټي وخت تاسو سماوي دې چې دا سره په امتحان کې واغې شاهدیز کراږي چې کوم یو سره نافرمانی دا الله تعالی کوي او بیا هم الله تعالی دلا مال او دولت پر تاسو سن دې ورکړي دا استدراج دے درجہ پر درجہ باندے عذاب کا نزدیکی دل دخا دا دے دے اخبر اپنے شریف مردی نے دائی کہ گورا جب دا عمال کم اور اللہ تعالیٰ خزانے پر دولتوں کو ماں باندے کو لوکڑی دی امتحان کے واقعی اور دا سارا پارا درجہ پر درجہ باندے دا کم بختیا کی دیا گا علامات کی چکم دے تبزی جگا بیان اللہ تعالیٰ کی شمال و دولت باندے خبر ندا اصل خبر پر ایمان باندے دا پر عمال باندے دا چی او سڑی ایمان دوری دا دین رسل اعمال کری دا سڑی مقبول عند اللہ دے او جکن پر ایمان نگر آئے اور اعمال دیلی دا غصر دا دور دنیا شنو دا دلیل دا مقبولیت بنی دا اللہ تعالیٰ پر ایمان مقبول بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی پیلی او ذل لگتا کلارا باندے نبی علیہ السلام تکرا دے مسکر سرد پیلی شوئے نبی علیہ السلام اور دیچی جی پیلی زمان تا سردی رضیات امینہ دا او زما خدا ارزو دا چې ته زیات ما سره ملاوي کی تاسو را تاخير او سوال یو جو حضرت جبريل جواب ورکړي چې هم ورا مو خدا الله تعالی په حکم باندې راځو چې کله مون ته حکم وشي نو مون تاسو ته راځو وحي ورو او چې کله مون ته حکم نه شي نو مون خپل په حکم وځو دا ته ناراض او یا دا دا سورې ته کتاب نه وي د حضور صلی الله علیه وسلم نه کفار مکه او یوسف خبرو په اړه کې تاسو کړو او نبی علیہ السلام ورته وی چې سبب دې جواب ورکړ او بیا ان شاء الله هی مونږی دې کوم سره تاسو ته یاد دي دا دې نه هیر شي ویو دینګل نه سرج باد وا فرادا نبی علیہ السلام ډیر پریشان او حضرت جبرئیل نے بیا دا کی نو کړه چې ګور دمر له بعد ترالی کم از کم زر زر راغنا او دا جواب ورته چې دا کوم قران دی و ما نتنزل او مونږ نه راځو سمکه تم نه راځو الا به امر رب ایک مگر کو حکم در اصل ذات کا رب کی طرف حکم ہوشی نہ منگ رہا تو اور چمن کے طرف حکم نہیں شے نہ بغیر تو حکم دا اللہ تعالی نہ کرا دے نہ ہو ما بین ای دینا دا اللہ تعالی کا علم تو سبب کی حالت سنا بین ای دینا چہ تم امت کی دی اخرت اخرت مخ درے کا من اخرت تر اس روان جو اخرت نہ منگ مخ درے و ما خلقنا سک رسولی زمون نا چا دنیا دا یعنی که دنیا وسته ده ناغم ده اللہ تعالی پا علم و تصرف کرا او کافرت ده ممخی تده ممخی دو اخیرت ده ممخی لرازی ندام ده اللہ تعالی پا علم و تصرف کرا و ما بین ذالک او سچ ده دی پرمیز کری چلا مرد نواق ده تر قیامت پوری کم ده برزق ده زندگی ده مرد نوست ده قیامت رازی پوری میز کی ده زندگی نه ده قدری عالم شو کنا یو عالم دنیا شو یو عالم آخرت شو یو عالم برزق شو دا اللہ تعالی لپاره علم دې دیو او عالم باندې دې بس کوم کله خپل ممکن نه دا ستراش خبر راځي ما کان ربک نسیا نه رب ستان هر اون کې زاد را دین ته رب ته نه هېر کړي دا نه هیڅ شي نه هېریږي او ته کې کله چې حکم مون ته شو دا ته راځو به ته حکم دا اللہ نه سره رب السماوات و الارض اللہ تعالی د سر کوه کې اسمانونو او زمکو کې دې زمکو اسمانونو کې تصرف کوه کې اللہ تعالی دې مالک دا اسمانو نو دا اسمو بسو کہ اللہ تعالی و ما بین ہما سے چې دې په دې مس کې دي زما کې اسمان مس کې دا فضا خلا کې چې کوم څه نه دي دې ټول مالک خالق سو کہ اللہ تعالی دې ټول اختیار چا سره دې اللہ سره فاعبد هو الذي الله بندگی کوا بس پاک حکم داری چې الله بندگی کوا واصبر لعبادته او ځان کلک کا په بندګۍ د الله باندې واصبر ځان کلک کا لعبادته په بندګۍ د الله تعالی دا الله تعالی په بندګۍ او د په بندګۍ ځان کلک کا بس پاک هم دغه کاری چې الله اطاعت کوي هل تعلم له آیاتی جنیت دا اللہ دا پارا سنگیہ ہم نامے اللہ ہم نامے سوکشتا نیشتا دے بورا دنیا کے خلق سمر خدایان زال دنی کلی لکھا نا تو چرتا بدا ثابتا نکا ایچ دید اقبل خدای نم اللہ ایخی چرتا ہم دا نیشتا دے دا اللہ تبارک و تعالی نم بے کل معبودی نم بے کل نم بے کل نم دا اس کم زمانی نا دا شرک شروع دے بس برسی شروع دا خدا ہم چاند دے بے کل نم اللہ تعالیٰ بدی کسانونا شکوت دی چه سوک دی چانا دی قیامت ممکن دی اور بیا جون ہی نمان دی وی اقول الانسان و وی انسان مرات نکافر دی اعظاما مطلو آیا کلی چه زوقات سمر شم لزو خوکو جو خام خاضر دی چه استری بشم زد قبر نا خیئی دن لی زبا بیا دا قبر نجون دی استری شم دا خبر بدی دی رنا ممکن گنلا چه بری بدی مرد نرس زمون دا بدن دون ختم شی تار مطار شی نبیا په زمون د پاره ژوند نبیا نمو بیا سول ژوند بولې شي دا د کافر نبیا دا د کافر عقیده دا الله تعالی د دې شکایت کې چې دا کار کرام کوم ریا ولایس کور دې انسان دا جواب چې دا شکی الله ورته آیا یاد دې انسان کا انسان ته دا نه دی یاد ان خلقناه چې به شکه مون پیدا کړو دا انسان من قبل وقت د دینا مخکې د دینا دا اوس په دې کې دوباره ژوند انکار کوي لیکن اول ژوند چې ما دې ورته دې ته یاد دي ولم يتشيع انه دې شيء ايش يا ابن سوق لو بونا چرته وجود دې انسان نو الله تعالی ما دو بونا ته پیدا کړ دې ته له سوچ ته راه غزا خو دې قادر ده خالص اس کا دایا بیا جمع کی تا سمه لگا اس کا کارن دې شرط نه دي چې یو جمع د متفرقات ممکن ده قدرت باری تعالی په جمع دې متفرقات شتا اور دا رنگ علم دا اللہم پتشتا چھتا یو بدن دا اجزا کم زینا کم زینا کم زینا کم زینا دا دریس سن دی علم قدرت اور امکان دے جنگل مدن بدن خاتو اور دے والا چھتا خدا عقید دے دیو دے دے والا دلتا کہ اللہ تعالیٰ پا ذات کی موجود یعنی بیا کم مسئلہ دا بھائی چھتا سکنن بدن مخالی فوربی کا ذات تخلیف تے خیرولی فوربی کا قسم پرستا یعنی اللہ تعالیٰ پا کل ذات قسم دے لنا سرن لهم جخام خاجم و بطن و زید و بطن بیدرا و شیاطین و دارن بدلی مدبر و شیطانان لرا چو دنیا کی بئی ترکم شیطانان مردرین اللہ تعالی کی یو زنگیر بے سلام خا اور یا طرف اقل دا شیطان تغلی شئی دا خنداد و طرف دا غزنجیر کی تغلی دے بیر تغلی اور دا فتن جو سلی لنا سرن لهم خام خاجم و زید و بطن بیدرا و شیاطین و دارن یا شیطانان لرا دنیا کی جسم رضی دوستی کول دیو برسر شیطان کل یارانوا دا اللہ تعالی وی بس پا محشر پا میدان بندی یو بل سرسر بی خوا سرسر بی دیو بل نبا جدانی دنیا جم دین شیطان کلی کن لمن پری دینا اللہ تعالی وی اللہ بل مرسر بی مرگری نیا خانے چی شیطان دی چا مرگری نیا خانے چی شیطان دی چا مرگری نیا خانے چی شیطان دی چا مرگری نیا خانے چی شیطان دی چا دا په یو زنجیر کې تللی شي احادیث ګرادي دا په تللی شي دا شیطانان دې انسانانو سره الله تعالی وي ثم لنحذرنهم يا حاضر کو من دي کنا لرا اور جهنم کناري د دوزخ دا جسیا پر جسیا معنا اصل په دوغ روانه کې سړی دا چې کی نه غنا او دوغ روانه نه تر هيبت په وخت کې معلومه ده دلته د مراد پر وخت کې الله او زنجیران کې تللی او خپل مقصد کې یا خدا دې سیوا چې دا ټول مخلوق دا الله تعالی د دې جهنم کناره پر او مؤمنان به راو دي دا ټول براو دي اغه خام دا به تاسو وینئ شیخو کتر کړه هغه تاسو ورته وګوري لا اغه لم دې اغه صابونا دا هر څه وګوري مؤمنان د الله شي جنت ته سیوا ډېر دا الله تعالی نه راضي ځکه هغه دې سیوا خو به کړه دې کړه چې رب دې زو کو غره دې نه خدای پاک ساتلې او دا کافرانو خدا سي ګړه کړې یا خدا دې مراد دا چې الله وي دا ټول دې تراو له مؤمنان دې ډېر پاره چلو هم تک سیل کو یو دو زپو کی جنا او بیا چې جنت تلاشی او از شکر قدر خو خود قدر دې چې شکریا به زیات ادا کړي او کافران غریبانا خود خود دې پراتی او یاد دې مولا صرف سوت دیا کافران دي سرب دې شیطانان الله تعالی دې کناره لګیا راو ودرا وای لگا تاس ودرا وای تاس ودرا وای ثم لنن جاننا بیا بقام قارو باسمون دا من کل شیعات دا هر دلینا ایوهم چه کمیو بدی اشد على الرحمن زیادو و مقابلی دا اللہ تعالیٰ کی عیدیا پا سرکش ہے کولو کی جی چه کم پا دی کی وڈا حرامیون آگا براو باس چه دا براو باس ہے دا غنڈا نا غنڈا براو باس ہا خانت سنگے تا سجل کو نا دغه دبل ته خبر اخر کی چې ته دې راغوان مشرک لکه دلته را راغوان مشه ته مشرک نه قانه ته مشرک هغه په سلو کې مزي وو لا زته په دې سی وو چې جوړ دا دغه ته مشرک ولا چې خدي خدي دې دا الله تعالی به د هر ډلې نه چې کوم یو شخص سرکش وکړه نو هغه به د الله واسع ایتی په معنا د سرکش سره او ایتی په معنا د حضور نه فرمان سره او د ایتی یو معنا راس دراز دا سره دا مشرک مشرق نا مراد دے چھے دے کم دے دلتی کم مشرار نا مشرار بروبا سی لے کتا تو میں دا غنگان بروبا سی مکتے دے دا سی خیر اسوا خیر تر اسوائے دا پارا دے دا سی روبا سی مہلا سم لنہن آلم بی اللہ تعالی مخامقا عالمانی باللذین فارتا سانو ہم اولا بہا چاہا زیاد لائق دے دو زفتی سی لی یاد دا ملے دو چکن کا کام با جہنم تزی اللہ تعالی ما تخم آدم دی چدا کا سان دے جہنم قابل دیو دے جہنم دزیو دا کا سان دے جہنم مبجی جنت دے وَإِنِّنْكُمْ اَوْنَدِ يَوْتَ اِسْتَاسُنَا إِلَّا وَارِدُهَا مَدَرْ تِیرِ دُنْكَ فَدِيُتُ زَخْبَانْدِ دَا سَقَافِ صَلَ رَوِي مومن دے کو کافر دے خلار بغانا تا سمیں جنت دے چیزوں کو دے پولی سرات باندے دل دی اللہ تعالیٰ وی ہر یو اِسْتَاسُنَا بے بخام کا عبور پدی جہنم باندے کئی زکر پولی سرات دے دے پاس لے پدی باندے بدے تیری گی او دخل اعمال مطابق تفصیل میں در دو تو چلی چاکا اعمال دی پمند بلا شی دے برق و دبی لے پشان بلا شی او چلی چاسنگ اعمال دی تر خلقو سکور تا سمیں چبا دے کسان بلا چلا شی اور چکم دے دی زیاد گنانگار یا کاثران دی و علتن بغرب بطا و فقتت بانیزی قتلل شتاقا ندا وارد پا مانا دے عبور سر دے پا مانا دے تیرے دو سر دے یا وارد پا مانا دے داخلے دو سر دے اللہ تعالیٰ وی تا صبح ہر یو دن دی جانم تا داخلے گئے وارد اچھی جانم تا داخل شو نسن چل بھئی مومن لے پارا با اللہ تعالیٰ دا غور برزم و سلام و برزلقا بلکل یخ پاک پے کی چرتا با مومن سب ایس پیو باسا کلا تیز را تیز و سجل لے ستا دی ایمان حق نور زمان دا غزب اغلم بے مڑے کھڑی تا دو زخم اور توی چلے گیر لگا ہوا لگ تیز راشن چی دی نور و نبیاز اتا ہو شم نزیبا دا عارف پا مانا دا دخول سر لے مومن با مورتر دی تاسمہ لگ سیل پا کی گئی با اللہ تعالیٰ با داور دا پار دا سی برزولی لے قسم چی دی ابراہیم علیہ السلام دا پار پا دی دنیا اللہ تعالیٰ اغاقور بل گلزار برزولو نورود پا مانا دا دخول سر لے خوا داخلی دل پر طولو دی خوب اے مومن دا بڑا اور سنوئی قطعا با ددا غزی اختک ادری با امنا سکی نازا رہی خوا بلکہ اور تبوئی جمخ کلاس شا دا دشمنان ما تفرید و تلرشی چی دیسا رہی سکن کانا علا ربک حتما ددا پر افسا باندی حتما مغضیا لازم فیصل شوی لازم فیصل کری شوی دا چکن پر طولو ام پا دیر دو ریاض ساتے تا سمیں مومن دیر پارا جی چار سنوئی نمان قبلتا اللہ تعالی شکری بڑی ریا جا کئی او کافر غریب کو خپل زندگی خرابې چې دا ټول په کې روان دي خدای دا به خپل ټول دی ځکه نه ثم ننجي الذين بیا به موږ اوسا د دین هغه کسان اتقوا چې ځان بچ کړي دي شرک او کفر نه ګور کوم کسان چې د شرک او کفر نه ځان بچ کړي دي بیا به اولن د الهی جنت ته باندې اخلاص شي او که چېرته په کې پریوتی سرګونه یې شي په دې انبیاء به سفارش وکړي اور دارنگی دامور با سفارشو کی یاد اختل حق بنا مطابق با سزاو سکی اور بیا بکی نزی ہوئی گئے سمبن اللہ جی دا نجات یا خسل اولن لے چکم نیکان صالحان دی بس اول پر مانے بلارشی جہنم نبا تیرو دی جنت دا بلارشی لیکن کم چی مجرمان دی فیصل دا رئی دا دی چی دی بدا خل جرم مطابق دا جیل تی رئی نبیا چی اگا جیل ختم شی نبیا با دی دا دین اور دی نبوزن نجات شر یو تنی جاتی ہولی ہوئی بلتا نجاتی ثانوی ہوئی مومن ہمیشہ بار جہنم کی نشی پاتی کے لئے خواہ قطعنا اللہ علیہ وسلم بنونا جلدینا بیا با منگ اخلاص بودا با خود دینا کسان اتقو کسان بچ کرے دے دو کفر و دے شرکنا دے شرک و دے کفر نے ازان بچ کرے دے اللہ علیہ جابت مباسم سفارشنو سرا اور اس بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ورشہ کا نصوب کو دیشتا یا اللہ تمام متیان خنور کو دیشتا دیشتا اللہ بل اخفر خدرت اگا لپ وردن نکی دا سے سکور گلتا کسان بکی روبا سکاتا تنخ دار دن آب حیات دی بیوا چیو بر جنتیان بکول دی نروز مومن آئی خان ونظر الظالمین اپریو دنی ظالمان تافران کی حافظ دی دوسر کی جسی آو کوئیتا یعنی ناس پر دوگ رو پر مخت جہنم کی وجہ سے غریبان تڑلی ہوئی ہے لکہ تڑلی ہوئی دا بنی چکی ملاد پی ہوئی رب و لما لئے کوئی سے زائدات تعلیم آیاتنا ترچن سیشو پتو ایمانی آیاتنا زمان بینات انشاء واضح ہو واضح آیاتنا دلائل چہر مسئلے سے قال الذين كفروا نبي بحق تسانو چه تاثران تاسمه رقم تاثرانو وقانو يرجلون اشعارم كل اختبه خمج دار مندسكو كنا ويدهنون المسلم سرونو بانده بي وطرائي تيل واتو ويلبسون سيابون قيستق اتجامي بيوان غسلي ومؤمنانو تبلي اي الفريقين كم يوم دي دعو دلنا خير مقاما اغفر بي باعتبار دي چا سرا دو زي سرا الک استاسو زاید کریم نک زمون زے تاسو ګورای کنه دا مقام ستاسو د سیدو خپل کو تو ګورای زمون کو تو ګورای پر کا کو تو ګورای زمون کا کو تو ګورای پر دې خپل سرونو تو ګورای زمون کو له سرونو تو ګورای دا ټول کیسه ده دا کولی ور سره کنه دای بسوی قال الذين يبا كسانو كفروا جتا کران للذين ا دسانو تامنو سیمان ورو ای الفریقین کن یو دعو دلنا خیر القردی مقاما بی جهت دا مقام و احسن نبی او خیستری بی جهت دا مجلسنا ستاسو مجلسنا قدی او قزمان مجلسنا تاشاکان لی بیٹکونا دو گورا لی درو دو گورا حمولان خالقارت ستاسو مجلس کے سوکشتا بیٹکی نا اسو کو کشتا آراش زمان دی بیٹکونا شیطانا نی ای زمان دی بیٹکونا دا اللہ تعالی ویل دا خیمت واحسن نبی نبی په معنا د مجلس سره دیتا قام کوو غره غلطو مجلسونو مقام کوو ماږي کې کنه مدام توپ کوو مدام توپ کوو مدامان ته کنه مې اوره تا کله شیطان غته نو تاسو مخ ته وکم احلتنا او سمرا حالات کړي دي من قبلهم وقل لي من قرن کېړای هم احسن اساسا چې هغه خیس کوو د دینه د جهاد د سامانونو نه غي سامانونو دا غي ملکیتونو دا غي څنګه دا غي مجلسونو ورقیا اور دار یسو خیستو دی جہاد دی شکلنا خشت کلوانو اللہ تعالیٰ وی خیستا خیستا شکلنا مولا ورکیو لیکن اگا خیستا شکلنا دی پکار آنا دا اگا مار دورتن دی پکار آنا دا اگا مجلسنا دی پکار آنا قلو اے پیغمبر علیہ السلام من کانا فی دولادت سو کی بو کفر و گمراہی کی کفر کے دے گمراہی کی دے گناہنو کی دے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ فَاسْتَوْرْتِ مُحْلَتْ وَرْتِزِتَ اللَّهُ تَعْلَى مَرْدَى مُحْلَتُ اللَّهُ تَعْلَى وَلَى مُحْلَتْ وَرْتِي تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى عَادِرْتِ سُنُوَمْ شِي وَسَرِي سَرْتَشِتِي سَمْدُسْتِي مِنِزِي اللَّهُ مَوْقَوْلَ وَرْتَي وَرْتَي وَرْتَي كَرْدِي پُورِي حتى اذا راو تردي چې ویني ما هغه آزاد یو اذن چې دې سره کومه پوری دې سره سو آزادوا چې لکه سمشه ورنه مسلمانان به خپل مسلط کوم رب مو کی او تاسو به قیدیان کې تاسو نه غلامان جوړ کی تاسو بیا شروع کړئ د کفار مکو سره اور دې جوړ کی ان من عذاب یا خدا عذاب الله تعالی په دنیا کې په دې باندې راو دې قسم چې بنور قومونو و اما ساو یا بدی من قیامت یا با عذاب بینی یا با قیامت بینی نیچی کلا قیامت بینی تانتا بدی آدی کم پر چی خودو زخت بزیو فسیادمو ناظر دی چی خوی بشر ری من هو شرم صوب دی بد حال والا مکانا دی جہت دی مکان و از عفو جندا اور کمزور دی جہت دی لخترنا دی چا مددگار دی چا یاران کم دی علب قتل گی چی دی مومنان یاران کم دی چی تاسو دا خبری خوری دی مددگاران کم دی نا اصل مددگاران ستا سکر ويزيد الله الذين اهتدوا الله تعالى سواه تهاغ دسانو اهتدوا جهغي هدايت ياتي هدايت جو کو مقصان مندري دي داغي الله تعالى سسي واقعي خدا هدايت سي واقعي ایمان سي واقعي نور دي ایمان ثمرات دي ایمان دا سي واقعي الله تعالى قران چ سمرا راضي دوم رضا دي ایمان اغا انوار سي واقعي والباقيات الصالحات او نيك اعمال روز کے پاس کی دن کی خیر اندا غردی عند ربکا پنی طرف ساتھی بند ہو دی سننا دا بنگلی منگلی اور تفرید دال رکوا اصل سے سنا داری چل لے کا عمال تا کری دی چل تخم مقامات دی دور کری دی خزیون اشتا چا غرص سستان آگئے و صدق ای جاری ہے اللہ و جب غردی سواب اند جہت دا سواب و خیر اندا غردی مردد دا جہت دا واپس کی دن چی سڑے واپس دا بیتزی دا سزونا دا دی انسان دا پار دیر زیاد سنی غردی دا دنیا دا لانجی کنجی و دا سزونا پریبے چکنی دا دنیا دا سزونا کم رسیدنا اصل مسئلہ دد کدا چی سڑی اعمال کری بی زان نرست دا سکری دی بریخی بی چاہ طریقہ بانی سوک رازی مهم دا پارا غزریہ دا سواب درزی اللہ تعالیٰ وی دا سزونا دا انسان دا پار بہتر دی او دانی دا دو کسان فرمیس کے عباس و حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زرگرہ کار بتا زرگرائی کار بے کون یا آس بین وائلی و مشرکو ندسر ایسا معاملہ را غلی گو ددو پی پیسی اوڑی دی لکا کالی کیا دستی نددو پا غبا میں پیسی وی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان دی او دا آس بین وائل کافر دی نو دې ورته دا راغله ته چې پوره شو چې بای تا ته زما په سي دي مالا را په سي راکا نا هو په وای چې تعالی خو دې سي نه درکو دا ورته په ورته دې سي باندې درکو چې ته خپل ایمان ورسته شي او د پیغمبر علی السلام اتباع پرې دي نو دې ورته والله که د نبی علی السلام تابعداري پرې دم یا د خپل ایمان ورسته شم تر دې پوری چې ته مرشي او بیا ژوند دې شي څه دا خپل نبی پرې دا الفاظ ورته دا غاز بنا ایو ور توای چې توای تم زمړ شم او بیا ژوند دې شم دا څه وایته یا او کړه چې او ځل تم مرشي او بیا ژوند دې شي بیا به الله تعالی ژوند دې کوي ښا ایمان ور وسو بیا ژوند دې شي او به زه خو نه منم او زه چې دا خبره کوي چې بیا ژوند دې شم بیا به الله تعالی سیم در کوم دا قرض کوم دا قرض کوم در کوم دي دلته ما پر اولاد دې ما پر مال دې ته خدا خبره کوي زه دا نه منم او چې زه بیا ژوند دې شم نو ته الله در کوم باندې کا سانو یې لکه تازہ پیسے را کا حساب کتاب ہے کوئی لاہور کو وی لاہور کو تو اوپن تو وی لاہور نہ خبر نہیں اخرت میں تیرا تو وی لاہور جو کرے تو کہ دا ڈنڈی در پتے مڈائی کروا دی ا تک دی ہم نہیں دا کسان دا اخرت کا منکر دی کسو دا خبر ہے چرا کا پیسے الگ حساب کتاب ہے کوئی لاہور کو مطلب دا نہیں کہ اخرت ہے نہ منی دا کسان کی آج دی وائل دا خبر کو نہ چہ زمر کو ہم سے گوندری کیا دے کر لگو در کم اللہ تعالی کے رب کی جتا افر ایت الذی آیات خبری دا حق کسنا کفر بی آیاتنا چاگا انکار کئی دا آیاتنا زمانینا وقال ویلعو دین مالا وولدا خام خارابا کلشما دا مالا ور اولاد چکرت تا قوائد آقے مرن رسط بیا جوان دے مکتا بیا جوان دے شون والتا با مالن زمائی علتا با سما اولادنی نزب اگر نبی اگر کن کن استادا قرض بخلاص کم لعو دین خام خارابا کلشما دا مالا وولدا مالا ور اولاد الله تعالی اول الغیبا آیا خبر دې دې دې بنا د دې چې کوم خبره کې دې خبر دې ان اتخذ عند الرحمن یا لسید د پنی الله تعالی عہد یو لوز کوم لوز ما عہد کړ کوم مسلمان سره کوم لوز ته الله تعالی کوم صلی الله علی لا اله الا الله محمد رسول الله بلیغان وفات الله تعالی او سره وعده کړی دا لیکن کافر سره وعده دا الله تعالی است هیڅ لوز او عہد نشته الله دې چې کوم خبره لوز کړی کلا بالکل یې دې لذا غیر نہ خبر دے علماء کرے خبر اشتا سند تو وہ زردا کہ محفوظ ساتو منگا ہا خبر یہ کون چ دے وئی سند تو نحفظو یا دین مراد سے چھے دے یا کتنا مراد نحفظو یعنی محفوظ ساتو اللہ تعالی دی خبر یا دین کتابت مراد دے کہ بو اسدی دے ملائکہ دے خبر زدی کما ما تے خبر اجی ولا مد له او سوا بقد لفارا من العذاب دا عذاب دا مد سوا والد عذاب دفا سب اللہ تعالی دی نور عذاب کو ایت دینا منکر دے وَنَرَسُهُ وَعَبَقْنُ مُنْدَدَنَا مَا حَغَ مَالَ اولاد يَقُولُو چِكَ مَقَبَرَ دے کئی دیچے مال اولاد تانے دا سی نازی گی اللہ تعالیٰ وَنَرَسُهُ دَابَتِنَا وَاَقْلَمْ وَيَا دِينَ وَرَادِ بَمَادَ فَرْدًا تَرِتَنَا حَدْفُ وَرْزَرَ مَالِيُونَ وَرْزَرَ اولادِ وَاتَّخَذُو دِي كَافِرَانُ مِسِلِ دِي مِن دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهَ تَعَلَىٰ نَا آلِهَةً خُدَایَانَ لِيَكُونُوا لَهُمْ دِينَ فَارِقِ شِدَا خُدَایَانَ دِي دِينَ فَارَا عِزَّا مَدَدْگَارَانَ دَ قَيَمَتْ فَرَسْمَانَ دِي دیوی دا بزمانگا سفارش کئی مونگو دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ بچ گئی بلکل نا کلا بلکل نا سید پرونا در وچ دغ معبودین دغ خدایان انکار بھوکی بے عبادت ہند عبادت دی مشرکانونا مخت واقعیت رشید اللہ تعالیٰ بھئیو دی خلق استاز بنگی کو لاغیو اللہ تعالیٰ بنگی کڑی آمو و تغییری قیامت پر عزت نے انکار کی تھا ویکونون علیہم اوی با دغ خدایان پا مقابل دی کے زندہ دشمنان دا بز دی دشمنانی دی سر بجا گڑا چی دلائل دیو بل باندی انتا کی بیانی دی دا پارا خود مددگاران نشکی دی لگا سنگی پتوکا کی دوی پراتی دی وما نتنزلو منگن را کزی کی اللہ بیان دی رد دکا مگر پا حکم رکس دا لہو دا اللہ پا علم کی دی ما بین آئی دینا حقا چمکی تبی زمان آخرت وما خلقنا سچ رسی دی زمان نا دنیا وما بین ذالکا سچ دی پنیس کی دی مرد نرسو تر قیمت پوری چالمی پر کا امار دانا رب کون اگر از کانا سیاہی رہو گے رب سماوات رب آسمانون والا رزو دسمکو وما بینہما دعا سکنے دے کپن حضا آسمانون دے جوتو کی دین فابدہو بلگی کو دا اللہ تعالی وستبر او پر خوزان لکتا دے عبادتی ہی تو بند گئے دہا گا حل تعلمو آیا بی جنی تو لہو دہا بد پارا یعنی دا اللہ را پارا سنی یا ہم نانی دینم والا دا غیت خدا یعنی کنسو ويقول الانسان واي كافر اي زمان تو کله جمل شند لسو فو قد قيا قام حاضر زر يار استريشن د خبر نه په حالت کې جون دي به ما بیا د خبر نه جون دي رو بس اخرجی استرے بشن دا قبر نا حیئے جنگے اولا یذکر الانسان آیا نبی یاد انسان کا نا خلقنا ہو چون پیدا کردے من قبل مکد دینا ولم یکن شیعہ بلکل دے حس شیع ہنو اس پلا بیان دنیا کی دغا جو ساس لانا و لنگا و بیامت میں اس نساج جاشتا اتدا کی کوئی سنو اللہ تعالیٰ نا پیدا کردے جنو دوبارے جو رکور کو بنسبت دا دے آسان فوربکا قسم پر افسرا یعنی پکر ذات قسم قیدن ہم ترنہم یوزے بکمون دا انسانان و شیطین و شیطانان و بیدہ بیو زنجل کی ہوتے دنیا کے دیو پر سر مرکن جوال تبون دے سملا نفذرنہم جاب حاضر کمون دا تول حول جہنم آ کناری دی جہنم دا چاپر دی جہنم نا یعنی غالب تل سکتا جسی آپ ورمو سملا نفذرنہ جاب خام خارو باسم من کل شیعات دا ہریو دلنا ایہم چکم یلدی اشد علی الرحمن سخت سخت علی الرحمن عجیا دا اللہ تعالیٰ پس کی دشمنائی کی پنا فرمانے و بدماشے کی چکم سڑے پنا فرمانے و بدماشے کی سکم یو دیر زیاد سخت انہا اللہ تعالیٰ بطر نوبا سنتے لگا دے پر سملا نحن عالم و بیامنگا فعالمانی باللزین فاغسانوہم اولا بہا کیا غیزے یاد حق دار دا دوزخ دی سلی یاد دا تلی دلو چکم کسان دا دوزخ دا تلی دلو زیاد حق دار دی اللہ ہوئی حرمات و ام من کن نشت دی او تن استاسنا الا واردها مگر تیلی دن کے یا داخلی دن کے دی دوزخ دا دوارا معنی میں رکھتا ہوں کہ تو عبور کا معنی دا دخول سر دے یا عبور کا معنی دا عبور عبور معنی دا پاسنا دے دے پاسنا کل باندی را پاسنا دے دخول چی دا سی وقت دن نلاش و فقیف کی روانی تینا پوری شیلا دوارا معنی اور یا تینا مراد اتلا اور علم دے ہر یو تن تک اللہ تعالی علم دری جہنم اور کی جداغ دو زختے اور تو تینا خدای پاک بچ کرے یا کافران تکی پاسنا دے نیچے کنا دی گزی کنا و ام منکم او نشت دیو تنستا سنا الا واردو ہا مدر دیدی دن کے بلیون کانا لا رب دیکا جدا فیصلہ پرس کا حتما مفضیہ لازم فیصلہ کرشی حتما لازم مفضیہ فیصلہ کرشی سمنو نجی اللذین بیا با بچ کو منگو بس آتو آگا سان اتقو چیزان بچ کرے دیدی شیخ دیور نمیو ساتو و نظر الظالمین او بری بدو ظالمان بدیور کی جسی یا اولتا پر مخراتوں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ تَرَجُّلُ سَيْشِي فَدِكَا فِرَابَ مَبَانْهِ آيَاتُنَا آيَاتُنَا ظُمُنْ بَيِّنَاتٍ كِخَوَازِمْ بِي قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيْهَا كَسَانْ كِتَا كِرَانِ دِلْ لَذِينَ حَقَ كَسَانُ دَعَمَنُوا دِيمَانِ رُوڑِ دِي ایو الفریقینِ کَنْيُوْ تُجْوَارُ جَمَاتُنُنَا خَيْرٌ مَقَامَ وَرَدِيدِ جِحَةِ الْزَيْ وَأَحْسَنُ نَدِيَا او خَيْسْتَتِ جِحَةِ الْمَجْلِسْنَا وکم احلقنا دیر حلات کردی من قبل هم محکد دی من قرنین پیر اے هم احسن واسا آسا چاگئی خیستو دیجا تر سامانونو یعنی سامانون ان خیستو وریا اور دارنگ خشکل والا او قلوائی پیغمبر من کان فی الدلالتی سوکی کشن کفر کمرائے کے فلیمدد له الرحمن و محلت ورکیت اللہ تعالی مدد محلت حتی اذا راو تردی پوری چوبی دی ما حاغ شیئی و عدونا جدوی سر و عدد پولی شیئی اما العذاب یا عذاب دنیا کی وہ مسا او یا سر قیامت داخل کو شروع تا فسیادنونا دیو کی کوئی بچ گئی من ہوئے سر سوک دے پر حال والا مکانا در جہت دزائی و اضعف جندا او کمزور دے جہت دل اخترنا دے چاہ پاٹی کمزور دے و یزید اللہ الذین او سیواتی اللہ تعالی دہا و کسان و احتدو چی ایمان روڑ دے خدا ایمان یعنی نور دی ایمان اللہ تعالی سیواتی یا کمو کسان کی ہدایت یاد دی اللہ تعالیٰ تنازلون و قرآن پر ادا رہی ہدایت سے ہوتے والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات اعمال صالحہ رسل پاتی کی دن کی غردی لا غردی ان ربی کا فنیز درفس کا مراد باقیات الصالحات نا سورہ کاف کی تیرشیری کی اسکار تو مراد دی اعمال صالحات نا مراد دی آغا اعمال چلے انسان نمد رسل بیا ہم دو پتار رازی آغا صدقات جاری ہو رہا و خیر المرد و غرد دی جہت دوا پس کے دونا یعنی بے دبار دا انجام سر غرد افر آئیت اللذی آیت خبر فحال دار قسمانی تمر بے آیات ناچے انکار دن دایا کن زمین و قالو دی ویدہو دی انا خام خاراب اکلیشی ماتا مالا و ولدا مالا ولاتا اللہ تعالی دیارا جی تقوی قیامت دن بیا برا چل چلا اطلاع الغیبہ آیا خبر دے دے دے غیبنا نالی بلی سجن نبی خبر دے ام اتخذ عند الرحمن یا نسر دا اللہ صلاح دا یولوز سعاہد معاہد شیر دا کاللہ حسنا بالکل سنكتب زردا چې محفوظ به کوم ما هغه قبل یقول چې دی وي ونمد له ثواب قدر پارا من العذاب من العذاب العذاب نصيب والے الله تعالی وي د عذاب د پاسه د نور عذاب کړو ونرسه هو وابخل زدنا ما هغه اولاد اور مال یقول چې دی کوم قبر کې ویادین و راضی کا مجھتا فردا تنہ تنہا چنکو سرم والین اولاد واتخذون اسلی بھی کافران و سیواز اللہ تعالیٰ نا آلیاتا خدایان لیکنو دید پارا چدا خدایان شیدہم دید کافران و دید پارا عزا مددداران کاللہ بلکل نا دا سندہ داد دی مددداران کو خود نگی سید فرونا درد خامخا اسین دپار دو تاکید دید خامخا انکار بو کدا خدایان بے عبادتین بے عبادت دی مشرکانونا ویکونونا علیہم اوی بدا خدایان تا مقابل دوی کے زندہ سوی جگڑا دو دشمنان دیگو سکت دشمنی